499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16, wtorek, 7 maja, dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Obywatel Jazz tak mówi o zmarłym dziś Janie Ptaszynie-Wróblewskim, dziennikarz Trójki Piotr Metz. Czy sędzia Szmyt szpiegował na rzecz Rosji, sprawdza kontrwywiad? Przygotowanie raportu w tej sprawie zlecił minister obrony. Przepisami o pomocy państwa przy opłatach za energię zajął się dziś rząd. Nie żyje Jan Ptaszyn-Wróblewski, legendarny jazzman i radiowiec, miał 88 lat. Przez ponad pół wieku prowadził w Trójce cotygodniową audycję Trzy Kwadranse Jazzu, wspomina dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Metz. W ciągu krótkich minut nie jesteśmy w stanie w żaden sposób podsumować kariery Ptaszyna, który jest kimś więcej niż muzykiem. On jest obywatel jazz, on jest człowiek, który dla popularyzacji jazzu, dla oswojenia go zrobił, kto wie, czy nie najwięcej. Pamiętajmy, że miał też związek na przykład ze studiem jazzowym Polskiego Radia i przypuszczam, że jest też jako radiowiec mentorem nas wszystkich, bo osobowość radiowa to coś więcej niż tylko wiedza, umiejętności muzyczne. On to wszystko miał. Jan Ptaszyn-Wróblewski przez ponad pół wieku prowadził też warsztaty dla młodych jazzmenów. Od wielu lat współtworzył festiwal Bielska Zadymka Jazzowa. Wydał ponad 30 płyt i uczestniczył w nagraniu kilkudziesięciu innych. Wieczorem po 21 w Trójce rozmowa Mariusza Owczarka z przyjacielem legendarnego jazzmena Henrykiem Miśkiewiczem, znakomitym saksofonistą i klarnecistą. Rzecznik dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego wszczął wobec sędziego Tomasza Szmyta postępowanie dyscyplinarne. Chodzi o sprzeniewierzenie się ślubowania w zakresie wiernego służenia Rzeczpospolitej Polskiej. Premier Donald Tusk zwołał na jutro posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Tematem domniemane wpływy rosyjskie i białoruskie w polskim aparacie władzy w poprzednich latach. Sporządzenie raportu w sprawie sędziego Szmyta zlecił Służbie Kontrwywiadu Wojskowego Ministra Obrony Narodowej. Ta sprawa musi być wyjaśniona, a wszystkie służby powinny być w to zaangażowane, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem wicepremiera ważne jest ustalenie, jak długo sędzia Szmyt miał powiązania ze wschodnimi służbami. To widać, jakie miał inspiracje i czy działał w tym zakresie przez wiele lat. Czy to było działanie na rzecz innego państwa? To musi zostać wyjaśnione. Czy to było działanie o charakterze agenturalnym po prostu wcześniej podczas pobytu tutaj w Polsce? Jeżeli tak by było, to wnioski muszą być wyciągnięte. Tomasz Szmyt wyjechał na Białoruś i poprosił Aleksandra Łukaszenkę o azyl. Były sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdził na konferencji prasowej w Mińsku, że był w Polsce prześladowany. Projekt ustawy o zamrożeniu cen energii, tak zwanym bonie energetycznym, oraz dwa projekty ustaw o telekomunikacji przyjął rząd na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach. O nowych przepisach dotyczących cen energii mówi minister nauki Dariusz Wieczorek. Są progi, jeżeli chodzi o dochód na osobę w rodzinie albo w gospodarstwie indywidualnym i to jest 2,5 tysiąca albo 1700 zł na osobę i co najważniejsze jest zamrożona cena energii, jeżeli chodzi o małe, średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, szkoły, żłobki, przedszkola, domy pomocy społecznej, więc przedłużamy to na drugie półrocze. Przedstawiciele rządu uczestniczą w odbywającym się w Katowicach Europejskim Kongresie Gospodarczym. Rozszerzenie ofensywy w Rafah zwiększy liczbę ofiar wśród Palestyńczyków, ostrzegł szef unijnej dyplomacji. Armia Izraelska poinformowała dziś o przejęciu kontroli nad przejściem granicznym w tym mieście, a ONZ alarmuje o zamknięciu również drugiego przejścia w Kerem Shalom. W ten sposób odcięte zostały drogi dla pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Joseph Borrell podkreślił, że Izrael prowadzi ofensywę mimo apeli opinii międzynarodowej. W Strefie Gazy jest 600 tysięcy dzieci. Zostaną one zepchnięte do tak zwanych bezpiecznych stref. Tyle, że w Strefie Gazy nie ma już bezpiecznych stref. W Rafah schroniło się około 1 400 000 Palestyńczyków z innych miast palestyńskiej enklawy. Policja po raz kolejny apeluje do użytkowników elektrycznych hulajnóg o ostrożność. Wczoraj w Łęcznej na Lubelszczyźnie 13-latek potrącił 59-letnią kobietę. Poszkodowana trafiła do szpitala. Hulajnogą elektryczną po chodniku należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i ustępować pierwszeństwa pieszemu, przypomina młodszy aspirant Izabela Zięba. Przewidziane są kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustąpienie mu pierwszeństwa. Przewidziano mandat w wysokości 300 zł. Ponadto przypominam, że zakazuje się podczas jazdy korzystania z telefonu komórkowego, zakazuje się również przewożenia innych osób, zwierząt lub ładunku. Za naruszenie zasad w ruchu lądowym sprawca wypadku odpowie przed sądem dla nieletnich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport i Adam Malecki. I czas na mecze rewanżowe w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Na pierwsze danie starcie w Paryżu, gdzie Paris Saint-Germain podejmie Borussię Dortmund. W pierwszym meczu to reprezentant Bundesligi wygrał 1-0. W drugiej parze jednej drugiej jutro zagrają Real Madryt z Bayernem Monachium. Przed tygodniem było 2-2. Adam Matysek, były bramkarz reprezentacji Polski, który swego czasu grał w Lidze Niemieckiej, przewiduje, kto awansuje do finału. Nikt się nie spodziewał, że Borussia Dortmund tak wysoko zajdzie w tej edycji Champions League i zagrali kapitalne spotkanie z PSG. Sprawa jest dla mnie 50-50 i powiem tak, że nie zdziwiłbym się, gdyby Bayern Monachium, Borussia Dortmund trafiły do finału. Sprawa jest otwarta dla obydwu zespołów, naprawdę zanosi się na dwa kapitalne mecze rewanżowe i nie zdziwiłbym się, gdyby finał był po raz drugi Bayern Monachium, Borussia Dortmund. A w tym pierwszym finale, w którym w barwach Borussii grali Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i Kuba Błaszczykowski, górą był Bayern. Początek meczów półfinałowych o 21:00. Na naszym krajowym podwórku piłkarskim dziś nie grają, ale ruch jest, przynajmniej na karuzeli trenerskiej. Wiadomo już, że wraz z zakończeniem sezonu z drużyną Rakowa Częstochowa rozstanie się Dawid Szwarga. 33-letni szkoleniowiec przejął drużynę z Częstochowy w lipcu zeszłego roku, w pierwszym sezonie po zdobyciu historycznego Mistrzostwa Polski. Wcześniej był asystentem trenera Marka Papszuna. Raków jest obecnie na 7 miejscu w tabeli, chyba jednak zbyt nisko. Lider to Jagiellonia Białystok. We Francji, w La Grande Motte, rozpoczynają się dzisiaj Mistrzostwa Europy w żeglarskich klasach 49er i 49er FX. To kolejna szansa na zdobycie przepustek olimpijskich. O jak najlepszy wynik będą walczyć srebrni medaliści z zeszłego roku, Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. Czego się można spodziewać po francuskich akwenach, przewiduje Wierzbicki. Akwen, na którym wcześniej nigdy nie byliśmy i nie tylko my. Większość zawodników jest tutaj pierwszy raz. Możemy spodziewać się różnych warunków, może być wiatr od brzegu, mogą być też warunki inshore'owe, czyli wiatr południowy z zatoki. Podchodzimy do regat tak jakby każdych innych, czyli traktujemy to bardzo poważnie i zadaniowo. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. A w tenisie rozpoczęły się zmagania w turnieju w Rzymie. Dzisiaj w singlu zagra jedna Polka. Około 16:30 Magdalena Fręch zmierzy się z Amerykanką Ashton Kruger. A sport w trójce wraca za godzinę. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane. Miejscami na zachodzie, w centrum i na południu kraju duże z większymi przejaśnieniami, a gdzieniegdzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. W Tatrach możliwe burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 10 mm. Temperatura maksymalnie 10 stopni nad morzem, 16-18 stopni na przeważającym obszarze kraju do 20 stopni Celsjusza. Miejscami na południu. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. W Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 20 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro 128 giga za 4899 zł. A w 20 ratach tylko 245 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Promocja do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry Państwu, zapraszamy. W tym składzie dotrzymamy Państwu towarzystwa do 19:00. Sporo wątków dziś. Podsłuch w miejscu pierwszego wyjazdowego posiedzenia Rady Ministrów. Węgry i rosnąca tam w siłę nowa partia polityczna. Inauguracja kolejnej prezydentury Władimira Putina. Światowy Dzień Astmy. To kilka z tematów, którymi dzisiaj zajmiemy się w popołudniówce Trójki, ale zaczniemy tak. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym. Oczywiście Andrzej Dąbrowski, Zielono mi, słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski. Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu poświęcamy dzisiaj wieczór w Trójce. Od 21 do północy będą wspomnienia spotkań, wspomnienia audycji, wspomnienia koncertów. Zapraszam na ten wieczór w imieniu Mariusza Owczarka, ale jeszcze przed 19 przypomnimy reportaż Jakuba Tarki z roku 2015. Reportaż pod tytułem Jeden kwadrans o Ptaszynie. To około 18.40. Zapraszamy do Trójki. 22,7 Trójek. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Jak zawsze w każdej sprawie ten numer i ten adres do Państwa dyspozycji. Gdyby Państwo chcieli powspominać, to oczywiście proszę dzwonić, proszę pisać. Agnieszka Łukasiewicz upomina się o słowa otuchy dla maturzystów. Oczywiście o nich też nie zapominamy. Może i Państwo się przyłączą do tych słów otuchy, a może sami maturzyści podzielą się wrażeniami z tego pierwszego dnia i z matury z języka polskiego. A my tymczasem rozpoczynamy pierwszy wątek. Pierwsze wyjazdowe posiedzenie tego rządu i od razu pierwsze z udaremnioną próbą podsłuchu. Donald Tusk i jego ministrowie spotkali się dziś wyjątkowo w stolicy Śląska, bo trwa tam Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem między innymi szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Tuż przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gruchnęła wieść, że służby w sali znalazły podsłuch. Więcej na ten temat Kuba Witkowski. Najpierw nietypowa jak na rządowych oficjeli podróż pociągiem. Potem seria wystąpień w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego i wreszcie posiedzenie rządu na wyjeździe. Pędzę na Radę Ministrów. Wszystko zostało wyjaśnione. Sytuacja jest bezpieczna i opanowana. To wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz, który spóźniony, ale i już zrelaksowany pobiegł na rządowe spotkanie. Ale jeszcze kilka godzin wcześniej nie było tak spokojnie. Służba Ochrony Państwa razem z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego podczas standardowego sprawdzania sali w Śląsku Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zaplanowano posiedzenie rządu, natrafiła na podsłuch. Nasi funkcjonariusze dokładnie sprawdzają pomieszczenia pod kątem pirotechnicznym, tak samo pod kątem antypodsłuchowym. Wyjaśniał rzecznik służby pułkownik Bogusław Piórkowski. Więc zostało to stwierdzone, te urządzenia. Informacja została przekazana Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która prowadzi aktualnie swoje postępowania w tej sprawie. I faktycznie sprawą już się zajmuje ABW. Co ustalają śledczy? Kto, kiedy i przede wszystkim po co zamieścił te urządzenia? Mówił w TVP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wszystko musi zostać dokładnie sprawdzone i dokładnie zweryfikowane. Służby nie chcą na razie podawać szczegółów. Pytanie, co to było za urządzenie? Stary element systemu służącego prawdopodobnie do jakiejś wewnętrznej komunikacji. Spekulowała rano rzeczniczka wojewody śląskiego Alicja Waliszewska. Ja mam informację o tym, że to było jedno urządzenie. Prawdopodobnie był on zamontowany przez jakiegoś emerytowanego już pracownika Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczęście w nieszczęściu polega na tym, że sprawa wyszła na jaw, zanim premier i ministrowie rozpoczęli spotkanie. Każdego dnia dobiegają nowe informacje. Mówił tuż przed posiedzeniem premier Donald Tusk. O różnych dziwnych zdarzeniach, które mają pośredni lub bezpośredni związek z agresywną obecnością także rosyjskich, białoruskich służb w Europie, w tym, co nie jest przecież dla nikogo niespodzianką czy zaskoczeniem, także w Polsce. A tych zagrożeń związanych z eskalacją na linii Zachód-Rosja jest coraz więcej. Między innymi europejskie agencje wywiadowcze poinformowały swoje rządy o tym, że Rosja planuje brutalne akty sabotażu na całym kontynencie. Te informacje traktujemy niezwykle poważnie i rzeczywiście sojusznicza wspólnota wywiadowcza od pewnego okresu przekazuje nas informacje o tego typu zagrożeniach. Potwierdził nam generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i wyjaśnił, o jakie zagrożenie chodzi. To jest cały katalog zdarzeń, które my określamy jako działania hybrydowe. Począwszy od dezinformacji, a skończywszy na oddziaływaniu kinetycznym, w tym przypadku również zagrożenia o charakterze bombowym. Przy czym pamiętajmy, przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, przed nami Olimpiada, przed nami Euro, przed nami wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc jest szeroki wachlarz kształtowania strachu w opinii publicznej. To, w czym Federacja Rosyjska zawsze była mistrzem. Służby i wojsko trzymają rękę na pulsie i tak jak w przypadku incydentu z podsłuchem w Katowicach, będą starały się udaremniać ataki. Niestety z powodu zaniedbań w wielu obszarach będzie to utrudnione. Polska jako jeden z niewielu krajów w Europie nie ma praktycznie żadnych wymagań związanych z cyberbezpieczeństwem urządzeń i systemów funkcjonujących na infrastrukturze krytycznej. Stwierdza Maciej Wyczesany, szef firmy sektora energetycznego Apator. Oznacza to, że Polska jest otwarta na wszelkiej maści ataki. Ja myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że jesteśmy w dobie takiej rewolucji technologicznej, że obecnie nie trzeba bombardować infrastruktury krytycznej, nie trzeba jej niszczyć. Wystarczy po prostu wyłączyć prąd. I oby taki scenariusz się nie zrealizował. Kuba Witkowski zebrał dla Państwa te informacje, a do tematu Europejskiego Kongresu Gospodarczego wróci Sylwia Zadrożna w informacjach ekonomicznych. 18 minut po 16, The Smiths w Trójce. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on shore kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere and I'm scared, I'm scared, I'm scared. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one. I haven't got one. Under the double-decker bus crashes into us. To die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton shark kills the both of us, Smiths, There is a light that never goes out. W trójce 22 minuty po 16. Przypomnę drogi kontaktu z nami 227 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A teraz kolejny wątek. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym za zbrodnie wojenne Władimir Putin zorganizował w Moskwie inaugurację swojej 5. już prezydentury. Uroczystości odbyły się na Kremlu. Rosyjska opozycja i demokratyczny świat nie uznają legalności wyboru Władimira Putina na prezydenta Rosji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Na Kremlu stawili się przedstawiciele państw, które mimo agresji rosyjskiej na Ukrainę współpracują z Rosją. Spośród państw Unii Europejskiej swoich przedstawicieli wysłali Francuzi, Węgrzy, Grecy, Cypryjczycy, Słowacy i Maltańczycy. Ceremonia inauguracji 5. kadencji prezydenckiej Władimira Putina miała tradycyjnie carską oprawę. Opozycjoniści nazwali ją koronacją. W trakcie przemówienia rosyjski przywódca podkreślił, że jedyne, o co dba, to dobro narodu i państwa. My уверенно смотрим вперед. Pewnie patrzymy w przyszłość, planujemy swoją przyszłość. Jesteśmy jednym i wielkim narodem i wspólnie pokonamy wszystkie przeszkody. Wprowadzimy w życie wszystko, cośmy wymyślili. Wspólnie zwyciężymy. W mieście. Tymczasem w internecie działacze opozycji przypomnieli, jak wyglądają wille Putina, jego jachty, ile osób wtrącił do łagrów i ile z jego rozkazu straciło życie. W związku z rozpoczynającą się kadencją prezydencką Władimira Putina specjalne przesłanie opublikowała Julia Nawalny, żona zabitego lidera opozycji Aleksieja. Fundamentem putinowskiego reżimu jest kłamstwo i korupcja. Ogromne pieniądze, które kradną codziennie każdemu z nas, żeby opłacać nimi bombardowania miast, omonowców bijących pałkami pokojowych demonstrantów i propagandystów rozpowszechniających kłamstwa. Tak dla porządku przypomnę, że inauguracja odbyła się w 804 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do dziś rosyjska armia miała przejąć kontrolę w rejonach Charkowa, Kramatorska i Czasifjaru. Miał to być prezent dla Putina, ale armii agresora nie udało się przełamać ukraińskiej obrony. Drugi termin to 9 maja, gdy Putin na Placu Czerwonym będzie przyjmował defiladę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Zdaniem politologa Dmitrija Oreszkina i do tego czasu rosyjskiej armii nie uda się przełamać ukraińskiej obrony. Nie udało się w związku ze świętem wziąć Czasifjaru i na pewno nie uda się do 9 maja. Mówią, że w ciągu ostatniej doby intensywność ataków zmalała. Albo stracili parę, albo Ukraińcy dostali nowe zapasy amunicji lub trzeba zmienić konfigurację na froncie. Trzeba przypomnieć, że w ciągu ostatnich miesięcy posunęli się o jakieś 25 kilometrów i na pewno

Maćkowi tylko dobieranie na myśli. Bo żabkobranie to w supercenie dobieranie. Dobierz maślankę naturalną Mlekpol lub salami pepperoni Bell za złoty 50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Źródła i awangardowe eksperymenty, pieśni pogranicza i melodie rodzinnych stron. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 25. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Uwaga, nadlatuje Super Shop! Okazje to moja super moc, a w maju zapraszam na super mycie twojego samochodu na myjniach Orlen. Kup karnet na myjnie i zaoszczędź do 60 zł. Weź też udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stopcafe.pl. Czas na misję zgarnąć ofertę dnia. Trwają szalone dni w Carrefourze. Tylko jutro zestaw dwóch patelni Tefal Only Cook 32% taniej. 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 119. Więcej na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 17. Skrót serwisu Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych zwoła na jutro szef rządu. Tematem mają być rosyjskie i białoruskie wpływy w polskim aparacie władzy w poprzednich latach. Wcześniej kancelaria premiera poinformowała o nasileniu działań obcej agentury na terenie naszego kraju. Donald Tusk zapowiedział przedstawienie informacji na ten temat w najbliższy piątek. Pierwsza wielkoskalowa elektrownia atomowa zacznie działać w Polsce później niż zakładano. Ostrożnie można mówić o 2040 roku, powiedziała minister przemysłu Marzena Czarnecka. Myślę, że to jest data realna i mająca jakby możliwość wejścia w życie, mówiąc poprawniczo. Pierwsza u nas elektrownia atomowa powstanie na Pomorzu w gminie Choczewo. W Krakowie zaprzysiężony został nowy prezydent. To wielka zmiana po 22 latach. Aleksander Miszalski ślubował dbanie o dobro miasta i jego mieszkańców. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ustępujący prezydent Jacek Majchrowski przekazał Aleksandrowi Miszalskiemu symbole władzy, łańcuch oraz klucz do bram Krakowa. To był serwis Trójki. Następno 17. I jeszcze czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach rząd przyjął projekt ustawy o bonie energetycznym. Wsparcie dostaną gospodarstwa domowe, których dochody nie przekraczają 2,5 tysiąca złotych na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. A projekt przewiduje także wprowadzenie w drugiej połowie roku maksymalnej ceny za energię na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. O blisko 60% wzrosła w kwietniu wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe. O kredyt wnioskowało ponad 32 tysiące osób, czyli o przeszło połowę więcej niż rok temu. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wzrosła do 433 tysięcy złotych, mówi Sławomir Nosal z Biura Informacji Kredytowej. To wartość o prawie 13% wyższa niż w kwietniu 2023 roku. Wygląda na to, że realny wzrost wynagrodzeń przy stabilnym poziomie stóp procentowych pozytywnie wpływa na wzrost zdolności kredytowej. W konsekwencji pozwala to na zwiększenie średniej wartości wnioskowanego kredytu w ślad za wzrostem cen nieruchomości. a na 7 największych rynkach w Polsce deweloperzy sprzedali w kwietniu najmniej mieszkań od stycznia 2023 roku. Tak wynika z danych platformy Oto Dom. Ponad 2 200 000 osób pojechało pociągami PKP Intercity podczas majówki. Oznacza to 14% wzrost w skali roku i nowy rekord przewoźnika. Tymczasem polskie linie lotnicze LOT zawarły umowę na dostawę 3 samolotów Embraer, z których pierwszy trafi do floty przewoźnika w lipcu. Poinformował o tym prezes spółki podczas jednego z paneli Katowickiego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dolar kosztuje 3,99 zł. Groszy, euro 4,30, frank szwajcarski jest to 10 groszy droższy, a kurs funta brytyjskiego to dziś po południu 5 zł i 1 grosz. Gdzieniegdzie może dzisiaj popadać deszcz, ale przelotnie i niewielki. Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na zachodzie, w centrum i na południu kraju duże, ale z większymi przejaśnieniami. 10 stopni nad morzem, tam najchłodniej, od 16 do 18 na przeważającym obszarze kraju, do 20 stopni Celsjusza miejscami na południu. 25 minut pozostało do 17. Za moment w studiu pojawi się gość, ale wcześniej jeszcze kamera obskura i We're going to make it in a man's world. Truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that blind spot you accuse me. We're gonna make it in a man's world. 7 maja to Światowy Dzień Astmy. O tym, co powinniśmy wiedzieć o tej chorobie, która dotyka około 360 milionów ludzi na całym świecie, a w Polsce według NFZ cierpi na astmę około 2 milionów osób. Porozmawiamy z naszym gościem, profesor Marek Kulus. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Jeszcze oczywiście dopowiem, kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, no i przewodniczący Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy. Panie profesorze, tegoroczne obchody Światowego Dnia Astmy odbywają się pod hasłem edukacja w astmie, niezbędny element leczenia. To gdzie mamy te braki? I my, którzy nie jesteśmy, nie cierpimy na astmę i ci, którzy są już pacjentami, jeśli chodzi o wiedzę. To jest takie bardzo szerokie pojęcie, dlatego że tej edukacji nam na wszystkich polach brakuje, zarówno u pacjentów, jak niestety również u lekarzy. Nie zawsze mamy świadomość tego, że ilość astmy jest taka, jak przed chwilą pani podała, w związku z czym tą świadomość powinniśmy budować, dlatego że czasami pacjenci, którzy mają ewidentnie objawy astmy, z jednej strony do tego są przyzwyczajeni i myślą, że już lepiej, że tak mają po prostu, lepiej tak? być nie może, w związku z czym u nich trzeba by było zbudować świadomość tego, że jest taka choroba i warto jest o tym pamiętać. A z drugiej strony część lekarzy, którzy może mają mniejszy kontakt z pacjentem, jeżeli chodzi o układ oddechowy, też nie zwraca uwagi na takie objawy, które powinny być zauważalne i które powinny spowodować skierowanie do specjalisty, bo ta pierwsza diagnoza jednak wymaga konsultacji specjalistycznej. To z punktu widzenia potencjalnego pacjenta lub pacjentki, na jakie objawy należy zwrócić uwagę i co nas powinno od razu skierować na ten tor, żeby udać się po diagnozę? Klasycznie, jeżeli chodzi o astmę, to tutaj tym koronnym objawem są napady duszności. To jest również świszczący oddech, szczególnie po wysiłku, ale także, o czym czasami zapominamy, męczący kaszel, który również pojawia się nawet nie w trakcie wysiłku, ale po wysiłku. Oczywiście z kaszlem jest trochę szerszy problem, dlatego że infekcje również indukują kaszel i nie każdy, kto kaszle, ma astmę, ale jeżeli właśnie nie mamy objawów infekcji, a ten kaszel pojawia się w takich powtarzalnych sytuacjach albo w powtarzalnych porach roku, to wtedy powinniśmy o astmie pamiętać. Jeśli w powtarzalnych porach roku, to domyślam się, że ma to związek także z alergią. No tak, mamy teraz piękną porę roku, wiosna i to która jest... Która przyszła wcześniej, jeśli chodzi o wegetację roślin, o ten okres, kiedy rośliny zaczynają pylić, te, które pylą, prawda? Sezon jest nadzwyczajny, dlatego że o ile pierwsze objawy zwykle, jeżeli mówimy o pyłkach drzew, to leszczyna czasami potrafi pylić pod koniec stycznia. W tym roku w ogóle wszystkie drzewa zaczęły pylić w takich porach roku, w takich miesiącach, kiedy tego się w zasadzie nie spodziewaliśmy. W zasadzie wszystko miesiąc wcześniej występowało, więc są takie sytuacje nadzwyczajne. Kiedyś, myślę, że ze 20 lat temu mówiłem, że brzoza jest przewidywalna zawsze 15 kwietnia. Okazuje się, że wszystko się zmienia. Zaskoczyła nas. I przyroda nas też w tej chwili bardzo, bardzo tutaj edukuje, że klimat jednak się zmienia. Tak, a jak ta zmiana klimatu może wpłynąć no właśnie na nasze zdrowie, naszych górnych dróg oddechowych? O. To z jednej strony jest właśnie nieprzewidywalność, dlatego że oczywiście podstawą, jeżeli to jest możliwe, unikania alergenów jest wiedza o tym, kiedy to, jeżeli chodzi o pyłki, to pylenie następuje. W związku z czym można się przygotować, podając leki nieco wcześniej, żeby ten układ odpornościowy był jak gdyby troszeczkę przygotowany na pierwsze objawy związane z ekspozycją na alergeny. A z drugiej strony zmiany klimatu również powodują to, że rośliny, które u nas do tej pory nie występowały, takim klasycznym przykładem jest ambrozja, niestety pojawiają się w naszym kraju i zaczynamy mieć pacjentów, którzy do tej pory nie wymagali testowania w kierunku tych alergenów, a teraz zaczynamy myśleć o coraz szerszej puli alergenów. I taka znowu moje stałe zdanie mówiące o tym, że brzoza krótko pyli, w związku z czym można sobie wyjechać w tym czasie na wakacje. to traci sens, dlatego że po pierwsze nie wiemy, kiedy te wakacje zaplanować, a po drugie nie wiadomo, czy nie trafimy w takie miejsce, gdzie ta brzoza zaczęła występować. Gdzieś wyczytałam jeszcze, że były takie badania w ubiegłym roku przeprowadzone na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim, że dodatkowo zanieczyszczenie powietrza sprawia, że te pyłki mają wyższy poziom alergenów. Tutaj jest też kilka mechanizmów, bo z jednej strony drogi oddechowe są, mają nabłonek, który jest pewną barierą dla alergenów, której nie mogą tak łatwo przekroczyć. Zanieczyszczenia powodują to, że ta bariera ulega uszkodzeniu, że nasz aparat rzęskowy, bo w drogach oddechowych znajdują się takie mikrokosmki, które przemieszczają śluz i w momencie, kiedy ten aparat ochronny ulega uszkodzeniu, te alergeny łatwo osadzają się w drogach oddechowych i dochodzi do jak gdyby indukowania reakcji zapalnej, bo alergia to jest przewlekły proces zapalny. Tam zbierają się komórki zapalne i zaczynają jak gdyby ten taniec alergiczny, który powoduje to, że zaczynamy mieć objawy i czujemy się coraz gorzej. Stąd te zanieczyszczenia mają kolosalne znaczenie i o tym wiemy, że nie tylko zanieczyszczenia z zewnątrz naszych pomieszczeń są tutaj bardzo istotne, ale również zanieczyszczenia, które pochodzą z naszego najbliższego środowiska, więc to, co się dzieje tuż obok nas, w pokoju, w łazience, w kuchni, to również są te zanieczyszczenia, które tylko dokładają się do tych zanieczyszczeń zewnętrznych. Ja często powtarzam, że my w domach możemy tylko zepsuć nasze środowisko. To nie jest do końca prawda, bo czasami oczyszczacze powietrza tutaj mogą być użyteczne i z tych pyłów takich zawieszonych troszeczkę pomagają nam oczyszczać najbliższe otoczenie, ale faktycznie to, co się dzieje wraz z rozwojem cywilizacji, niestety nie jest dla nas najkorzystniejsze. Panie profesorze, a jaka jest zależność pomiędzy alergią a astmą? Nie każda astma musi być alergiczna. Mamy taką postać astmy, która w takim popularnym rozumieniu niewiele ma wspólnego z alergią na przykład na pyłki drzew, traw. Czasami tymi czynnikami indukującymi mogą być inne przyczyny, jak na przykład wysiłek. U kobiet mogą być to na przykład menstruacje. Także takich sytuacji jest bardzo wiele, a często to są po prostu zakażenia wirusowe. W związku z czym ta astma ma nieco szersze spektrum i o tym powinniśmy pamiętać, stąd ten mój apel o tą edukację, żebyśmy pamiętali, że specjaliści warto by było, żeby się na ten temat wypowiedzieli, bo oni takie niuanse powinni odczytywać. No właśnie, to może jeszcze wróćmy do tego wątku, bo wspomniał pan, że i specjaliści, i lekarze, pewnie domyślam się, że również lekarze pierwszego kontaktu, dokładnie, którzy gdzieś tam czasami mogą przeoczyć lub pomylić objawy, lub przyporządkować dane objawy do zupełnie innej jednostki chorobowej. To na co z kolei z tej perspektywy warto zwracać uwagę i jaki tutaj apel by pan wystosował z kolei do specjalistów i do lekarzy? Ja jestem pediatrą, w związku z czym zawsze mówię, że to jest najtrudniejsze w pediatrii rozpoznać, czy to jest infekcja, czy to jest i ten kaszel, prawda, ze świszczącym oddechem pojawia się podczas infekcji, czy też pojawia się przy innych okazjach i to różnicowanie pomiędzy infekcją a alergią jest czasami dosyć trudne. Takim prostym objawem różnicującym jest takie trochę może żartobliwe stwierdzenie, alergia swędzi, w związku z czym uczucie świądu, tarcie nosa, tarcie oczu, kichanie, to jest wszystko to, co może świadczyć bardzo mocno o występowaniu astmy. Natomiast u ludzi starszych, w wieku podeszłym, ale też wcześniej, nawet po 40 roku życia, mogą się pojawiać pierwsze objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i to jest też dosyć trudne do różnicowania czasami przez osoby, które nie są w tym względzie specjalistami, rozpoznanie, czy to jest astma, czy to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. Więc tych chorób oczywiście jest dużo, dużo więcej. Lista chorób do różnicowania z astmą jest dosyć długa, stąd konieczność, tak jak powiedziałem, edukacji nie tylko pacjentów, ale również lekarzy, lekarzy rodzinnych, i myślę, że również pediatrów. To trzymamy się w takim razie i podpisujemy pod tym apelem. Natomiast jeszcze chciałabym zapytać pana, no pan pracuje oczywiście z młodymi pacjentami w bardzo różnym wieku, jak się domyślam. Natomiast jak życie z astmą wygląda teraz? Trzeba sobie powiedzieć, że my mamy bardzo dobre leki i skuteczne, jeżeli chodzi o astmę. Od czasu, kiedy zaczęliśmy poznawać, co leży u podstaw rozwoju astmy, to leczenie jest coraz bardziej skuteczne. Zaczynając pracę ponad 30 lat temu, postrzegaliśmy astmę jako taki zespół krótkotrwających objawów, napadów duszności, które ustępują i które w zasadzie należałoby leczyć tylko lekami rozkurczającymi. Okazało się, że to jest nieprawda, dlatego że leki rozkurczające działają objawowo, tylko w momencie, kiedy ten skurcz następuje, natomiast nic nie robią z tym, o czym mówiłem wcześniej, przewlekłym procesem zapalnym, który toczy się w naszych płucach. Dopiero odkrycie natury zapalnej astmy spowodowało, że stosowanie leków przeciwzapalnych i to wziewnie, kiedy możemy dawki bardzo ograniczyć. Tymi lekami najbardziej skuteczniejszymi są glikokortykosteroidy wziewne. Wszyscy boją się sterydów, natomiast to są leki podawane w taki sposób, żeby ta dawka mogła być 1000-krotnie mniejsza niż podawana w postaci tabletek, w związku z czym dużo bardziej bezpieczna, a działająca miejscowo powoduje bezpieczeństwo tego leczenia. W związku z czym to skuteczność terapii jest w tej chwili bardzo, bardzo duża. Stąd niezrozumiałe jest, dlaczego pacjenci mówią o tym, że przyzwyczaiłem się do swojej choroby. Nawet najcięższe postacie choroby potrafimy dobrze leczyć i leki biologiczne, które ostatnio pojawiły się w naszym armetarium, prawda, możemy tutaj również zaangażować do leczenia astmy. Najcięższe postacie również dobrze reagują na to leczenie. Możemy odwracać taki naturalny, niekorzystny przebieg astmy, który prowadzi do takiego przewlekłego kalectwa oddechowego. Myślę, że jako puentę naszej rozmowy możemy uznać takie zdanie, że nie należy się przyzwyczajać. Jeżeli możemy sobie pomóc i możemy jakoś sobie poradzić z chorobą, to nie przyzwyczajajmy się, tylko szukajmy tych dróg pomocy. Dokładnie. Skuteczne leczenie jest naprawdę dostępne. Dzisiaj Światowy Dzień Astmy, ale myślę, że tę rozmowę kiedyś jeszcze będziemy kontynuować, panie profesorze. Profesor Marek Kulus, kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie i przewodniczący Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Biegną stronę, ja nie chcę z tobą i boję, boję. A, niesie nas wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę i mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala, bym zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen, wojen. Fisz, Emadę, Tworzywo i Fanatycy. 4 minuty pozostały do 17:00. Prosiłam maturzystów o to, żeby podzielili się swoimi wrażeniami, ale chyba rzeczywiście nie ma co im zawracać głowy, ale państwo z kolei odezwali się z własnymi wspomnieniami z matury. Maturę pisemną z języka polskiego zdawałem w pierwszej dekadzie czerwca, 4 lata przed powstaniem programu Trzeciego Polskiego Radia. Pamiętam, napisałem wypracowanie takie na 8 stron i o dziwo nie miałem ani jednego błędu ortograficznego. A jeszcze większym dziwem było to, że była to jedyna 5 jaką dostałem w szkole średniej. Miło wspominam i żegnam. No to rzeczywiście jest miłe wspomnienie, ale z tym żegnam to nie przesadzajmy, bo ja się domyślam, że to jednak w naszym przypadku, panie Adamie, do usłyszenia. No ale jest jeszcze podpowiedź o tym, co może pomóc w przygotowaniach i co może zniwelować, o, udało się, stres maturalny. Wspominam swoją maturę, kiedy słyszę zmagania obecnej młodzieży i przypominam sobie doskonale, że bardzo, ale to bardzo pomogła mi w zdaniu matury za pierwszym razem muzyka. Słuchałem sobie wtedy przed każdym egzaminem ballad rockowych i do dzisiaj wspominam utwór UFO pod tytułem Belladonna i naturalnie niezastąpionych i znakomitych parplejów w utworze Kiedyś ślepiec płacze. Mam te utwory na starym swoim szpulowcu ZK 140 do dzisiaj. Wszystkich maturzystów serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim razem i każdemu z osobna zdania za pierwszym podejściem. Przyłączamy się do tych życzeń oczywiście. 22 i 7 trójek, telefon do państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to nasz adres mailowy. W sprawie matur i nie tylko czekamy na państwa komentarze. Zbliża się 17:00, za chwilę serwis trójki. Autopromocja. Nowa proza w Trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na Dzikim Zachodzie, fragmenty. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. W 1854 roku, kiedy przerażona grupa chłopów ze Śląska kopała pierwsze ziemniaki, Teksas był forpocztą Stanów, laboratorium, w którym wykuwał się brutalny mit założycielski tego kraju. Musieli wziąć w tym udział. Od poniedziałku do czwartku o 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Festiwal cenowych okazji do minus 50% już od poniedziałku. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa?